okolicach Łodzi pojawili się pierwsi kosmici. Pierwsze śladowe spotki zauważono na pasażu Schillera. Do TVM Mariusz Wydra. Rozpoczęta, rusza eskapada, niczym nie przejęta. Wsiadamy w rakiety, 3, 2, 1, start. Plany układamy, to nie jest żaden żart. Miejsce wyznaczone, kierunek dobry jest. Jedziemy atakować, ważny każdy gest. Podbijemy ziemię, spoko, ale jak? Przez fale radiowe, to będzie tak. Komunikat radiowy, atak zielony, najeżdżamy na ziemię. My zielone plemię, podbijemy planetę, mamy pełną rakietę. Wszędzie dotrzemy, wszystkich znajdziemy. Zielone konsumentki, tak się nazwiemy. Gdy ziemię podbijemy, dalej pojedziemy. Naszą rakietą w końcu wszędzie dotrzemy. To jest przesłuchanie, teraz jesteśmy na wielkim ekranie. Czujecie jak przybysz z obcej planety, który pochłania dużo galarety. On powoli odlatuje, w moich myślach się bunkruje. Wraca na planetę, no i wszystko eksploduje. Zostawił mnie samą, dziwnie się czuję. Mój przyjaciel nie wróci, bo wszystko popsuje. Wszystko popsuje. Planeta Ziemia, ułóżmy inny plan. W głowie pewien pomysł już mam. Wersji ataku musimy mieć wiele. Przecież nie wiadomo, co na Ziemi się dzieje. Plan B zaczynam pomału wam przedstawiać. Tylko pomyślę, jak w nim zadziałać. Ogień tajemny wzniecimy, rdzeń głęboko wypalimy. Tak właśnie ludzkie umysły zniewolimy. Cała Ziemia pod rządami naszymi. Tak naszą misję zakończymy. Tego właśnie chcemy, panować na Ziemi. Bardzo pragniemy. Lecimy rakietą gdzieś bardzo daleko. Planeta Ziemia, tego nam potrzeba. Słoneczny lecimy, zielone palimy, o Ziemi myślimy. Co tam zrobimy? Może hipnozę zastosujemy. Planetę Ziemię opanujemy. Ludzi zatrudnimy, na polu umieścimy. Tam będą pracowali, zielone dla nas hodowali. To niezły plan, przy nim zostajemy. Patrzcie, to Ziemia, już lądujemy. Każdą wersję po kolei sprawdzamy. Niestety każdy plan jest nieudany. Misja Planeta Ziemia jest już zakończona. Każda z nas zmęczona, trochę zaskoczona. Szybko do rakiety, więc uciekamy. Znowu jaramy o podboju Ziemi, plany układamy.